तलवार से, ना गोलियों की बौछार से, ना तीर ना तलवार से, ना गोलियों की बौछार से, हम भी भारत के हैं सपूत, सुनो बात हमारी प्यार से। हर जात धर्म को कुदरत का एक सा हवा और पानी, फिर क्यों इंसान ही फितरत में लेकर जीता बेमानी। हमें हक चाहिए हक अपना, हमें हक चाहिए हक से, हमें हक चाहिए हक अपना, हमें हक चाहिए हक से। हम एक ही गुलशन के गुल हैं, हम साथ रहेंगे साथ खिलेंगे, चाहे आंधी या तूफान हो, हम साथ थमेंगे साथ बढ़ेंगे। हम एक ही गुलशन के गुल हैं, हम साथ रहेंगे साथ खिलेंगे, चाहे आंधी या तूफान हो, हम साथ थमेंगे साथ बढ़ेंगे। मुबारक करेंगे मिलके, खेलेंगे मिलके होली, सिख ईसाई भाई भाई एक है अपनी टोली, ऊंच नीच की राजनीति ने बीच है ऐसी बोई, जिसका कल था वो है ही नहीं इस दुख से माहे रोई। हमें हक चाहिए हक अपना, हमें हक चाहिए हक से, हमें हक चाहिए हक अपना, हमें हक चाहिए हक से। हिम्मत इतनी सदियों से दुश्मन को मार भगाए हैं, हम हारे हैं तो वही जहां अपनों से धोखा खाए हैं। हिम्मत इतनी सदियों से दुश्मन को मार भगाए हैं, हम हारे हैं तो वही जहां अपनों से धोखा खाए हैं। ये जंग भी है परिया।